bazen özlem olur kalbimi sıkar elin. Bazen kadehimde yudumladığım hasret, bazen bir çekişte seni duyarım hayret. Bazen kadehimde yudumladığım hasret, bazen bir çekişte seni duyarım hayret. Kaçmak, kurtulmak isterim senden. Dönünce kendime seni bulurum yeniden. Bazen kaçmak, kurtulmak isterim senden.